3 i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w kafepunkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów Ka, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 listopada. Siódma właśnie minęła. No i będzie serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Policja w siedzibie PKW apelowała. Nie wszyscy usłuchali protestujących, nocą wyprowadzono z budynku. 8 osób odpowie za porwanie i zastraszanie właściciela Galerii Rzeszów. Za chwilę w serwisie Trójki o głośnej sprawie sprzed 2 miesięcy. A także o złotych mikrofonach. Tę prestiżową nagrodę dostał m.in. nasz redakcyjny kolega Henryk Sytner. Kilka godzin trwała okupacja siedziby PKW, zakończyła się nocną interwencją policji, ale po kolei. Po południu przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej pojawiło się kilkaset osób niezadowolonych z zamieszania po niedzielnych wyborach samorządowych. Żądali powtórzenia wyborów i odwołania członków PKW. W pikiecie brali udział choćby politycy Nowej Prawicy czy osoby związane z Ruchem Narodowym. Wieczorem sytuacja zaostrzyła się, kilkadziesiąt osób wdarło się do środka, nocą zatrzymano 12 z nich. Sytuację na miejscu obserwował Michał Fedusio. Najpierw był protest przed budynkiem PKW. Po ponad godzinie części pikietujących udało się przedostać do środka. Kierował nimi reżyser związany z ruchem Solidarni 2010 Grzegorz Braun. Rzecz, jaka powinna nastąpić, no to zebranie przez Państwową Komisję Wyborczą swoich rzeczy i wyjście z tego budynku. Policja zainterweniowała ponad 5 godzin po rozpoczęciu protestów wewnątrz gmachu komisji. Zatrzymanych przewieziono do komisariatu przy ulicy Wilczej. Całą noc przebywali w areszcie. Zarzuty mają usłyszeć dziś. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przed godziną budynek PKW ponownie został otwarty. Członkowie komisji mogą wrócić do liczenia głosów. Wieczorem obiecywano, że dzisiaj poznamy wyniki wyborów. Rzeszowska prokuratura obiecuje, że wkrótce gotowy będzie akt oskarżenia w sprawie porwania biznesmena, właściciela m.in. Galerii Rzeszów. Zarzuty usłyszało już 8 osób. No wszystko rozegrało się we wrześniu. Uprowadzenie mężczyzny zlecili jego dwaj byli wspólnicy. Wśród porywaczy było m.in. dwóch policjantów. Przedsiębiorca został porwany i był zastraszany, bo miał wobec biznesmenów ponad 40 milionów złotych długu. Nie doszło do sytuacji jak w gangsterskich firmach, że kopał sobie na polanie grób, ale jechali drogą przez las. Widział u mężczyzn atrapy broni bądź broń, nie wiedział, nie potrafił tego odróżnić. Miał zapięte kajdanki, grożono mu utratą życia. Relacjonuje Łukasz Harpula, zastępca prokuratora rejonowego w Rzeszowie. Zastraszonego przedsiębiorcę zawieziono do notariusza, by tam podpisał pewne dokumenty. Generalnie chodziło o przysporzenie pieniędzy dla jednej ze spółek, o odzyskanie dużych kwot szybszą drogą. To były dokumenty dotyczące spółek, dotyczące zarządu tą spółką, dotyczące uznania pewnej wierzytelności. Uprowadzonemu udało się przekazać notariuszowi kartkę z prośbą o wezwanie policji i w ten sposób odzyskał wolność. 6 porywaczom oraz 2 zleceniodawcom grozi do 10 lat więzienia. Nie zostali aresztowani, zastosowano wobec nich jedynie poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Kolej obiecywała podróżnym, że od połowy grudnia pociągi pojadą szybciej, ale wygląda na to, że znów będzie opóźnienie. Koleje Mazowieckie właśnie ogłosiły nowy rozkład jazdy. Wynika z niego, że utrudnienia na trasie Skierniewickiej pozostaną do połowy lutego, a remontów na trasach jest dużo więcej. Dzień wyjścia nowego rozkładu jazdy miał być przełomem na kolei. Przedstawiciele polskich linii kolejowych od dawna zapowiadają, że tego dnia pasażerowie w całym kraju odczują dużą poprawę w kursowaniu pociągów. Nie mamy żadnych informacji, żeby jakiekolwiek prace się opóźniały. Mówi rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. Jednak osoby korzystające z połączeń kolei mazowieckich, choćby na słynnej już trasie Skierniewickiej, na razie nie będą miały powodów do radości. Utrudnienia przeniosą się na inny odcinek. Do Grodziska nie będzie już tak dużych utrudnień, natomiast poza Grodziskiem one będą jeszcze występować. Mówi Dariusz Grajda z Zarządu Kolei Mazowieckich. Utrudnienia nie znikną także na trasie z Warszawy do Białegostoku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Te informacje przekazujemy z dumą. Nasz trójkowy kolega Henryk Sytner otrzymał najważniejszą nagrodę Polskiego Radia. Złoty mikrofon. Gala odbyła się wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Złote mikrofony wręczono pięciorgu laureatom. Każdy z nich reprezentuje inną dziedzinę twórczości radiowej. Henryk Sytner znany jest choćby ze wspólnych wypraw rowerowych ze słuchaczami, ale nie tylko. Największe przeżycia wiąże się z tym, że udaje mi się nakłonić ludzi do aktywności, uczyć ich jeździć na nartach, na rowerze. Myśmy już zjechali wszystkie prawie kraje europejskie. Ci, którzy nawet kiedyś byli, zachęcają już do wypraw rowerowych swoje dzieci, a nawet wnuków. Mogę zdradzić tajemnicę. Przewodniczący kapituły, reżyser Janusz Kukuła. Tylko trójce, że odbyło się 18 głosowań. Myślę, że tylko Nagrodę Nobla wybiera się dłużej. Może Oscara. To świadczy o stopniu trudności. Dziewczynko już dawno nie jestem. Laureatka Złotego Mikrofonu Agnieszka Kunikowska z Jedynki Dzieciom. Ale rzeczywiście natura obdarzyła mnie takim głosem i śmieję się, że kiedy będę babcią Agnieszką, to też pewnie będę miała taki głos. Złote mikrofony otrzymali także Patrycja Gruszyńska-Ruman ze studia reportażu, Anna Szewczuk-Czech z Radiowego Centrum Kultury Ludowej i realizator Przemysław Koteras. Nagrody wręczono już po raz 45 w gronie ponad 200 laureatów. Są m.in. Jerzy Wasowski, Bogdan Tomaszewski, Irena Kwiatkowska czy Krzysztof Kolberger. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 7.30. Ale to nie koniec wiadomości, tyle że teraz będą sportowe. Michał Gąsierski. Przegrali na wyjeździe, przegrali też u siebie. Koszykarze PGE Turowa z Gorzelec ulegli Panathinaikosowi Ateny 69-79 w meczu Euroligi. Byliśmy trochę bezradni, przyznaje Damian Kulik z Turowa. No bo ciężkie dla nas, można powiedzieć. Staraliśmy się walczyć jak możemy, no ale niestety no, dzisiaj wydatnie zespół z Grecji okazał się lepszy i myślę, że wygra zasłużenie. Bilans Mistrzów Polski, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszy. Na 6 spotkań wygrali tylko jedno i zajmują ostatnie miejsce w tabeli swojej grupy. Bayern Monachium pokazał kolejny dowód na to, jak dobrze zarządzać klubem. Bawarczycy 16 lat przed terminem spłacili kredyt wzięty na budowę stadionu Allianz Arena. Wiadomość z dumą przekazał prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge. W 2005 roku pożyczyliśmy 346 milionów euro na 25 lat i oto stadion jest już spłacony, promieniał Rummenigge. Bayern jest właścicielem stadionu, ale dzieli go z innym klubem ze stolicy Bawarii, drugoligowym TSV Monachium. Co poza tym w futbolu? Lechia Gdańsk marzy o Sebastianie Mili. Pomocnik Śląska Wrocław i reprezentacji Polski otrzymał bardzo ciekawą ofertę z Lechii. Kontraktu aż na 5,5 roku. Gdyby z niej skorzystał, grałby w Lechii do 38 roku życia. A czy skorzysta? No to już inna sprawa. Za to Jakub Błaszczykowski powoli wraca do formy po ciężkiej kontuzji kolana. Polak zagrał pół godziny w sparingowym meczu Borussii Dortmund z TSV w Havelce. Wcześniej przez 10 miesięcy leczył zerwane więzadła. I na koniec ciekawa wiadomość w sprawie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Te zaczną się w lutym w Falun w Szwecji. Norwegowie postanowili jednak już teraz porozmawiać o tych mistrzostwach i zrobili wśród swoich biegaczy i biegaczek ankietę dotyczącą zdobyczy medalowych. Co z niej wyszło? Z 12 możliwych do zdobycia złotych medali przyznali sobie 8. Jeden zostawili dla Szwedki Charlotte Kalli. W rywalizacji kobiet przewidują, że jedno złoto może jeszcze wywalczyć ktoś inny. Wynik ankiety nie jest buńczucznym zachwalaniem siebie, lecz naszym zdaniem bardzo wiarygodną oceną rzeczywistych możliwości, skomentowała te wyniki Marit Bjergen. Będzie pogoda, ale najpierw od Zbyszka taka bardzo ciekawa właśnie opinia. Zbyszko pisze, od lat powtarzam, piaskarki powinny mieć z przodu to, co mają z tyłu, albo jeździć tyłem, no bo jak mają jeździć, kiedy ślisko jest przed nimi, a piasek za nimi? Oczywiście nie wpadłem na to. Piaskarki powinny same sobie ułatwić, a potem ci, co za nimi jadą, to już sobie muszą jakoś radzić. Pogoda dzisiaj może jeszcze nie tak bardzo zimowo, ale już paskudnie. Poranek mglisty, później w całym kraju chmury.

boy's trash. Blades flash. Get me out of this crazy bar. Now it seems that Johnny Jasper was a jealous jack, and his judgment wasn't genial to Ginger Zack. Johnny jaunted over to a jab to wrong with Joe, justifiably engendering a free-for-all. Jerry juggled Johnny with a judo throw. Johnny jumped back up and jacked him on the nose. Now everybody's jazzing at the jamboree, just a-junking up the general geography. Right cross, left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar, Joe. Hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar. And jockey doll to jail. The judge and jury jettisoned a giant bail. Now it doesn't take a genius to pick up my point. Jogging June, July, and August in the county joint. Right cross, left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar. Okazuje się, proszę Państwa, to do Panów szczególnie kieruję te słowa, że zmieniają się wzorce mody i urody męskiej. Panowie, nie można się zagapiać, trzeba iść z duchem czasu. Posłuchajmy tego, co Iza Woźniak na ten temat przygotowała. Czy Pan wie, jak wygląda mężczyzna drwaloseksualny? Pojęcia nie mam. Drwaloseksualny? Mhm. Wydaje mi się, że chodzi to o mężczyznę podobnego do drwala, czyli silnego, może nie zbyt wielkim rozumem, ale brodatego na pewno, z krótkimi włosami, idący z siekierą do pracy. Idzie Pan do pracy, ma Pan siekierę? Tak, schowaną, w plecaku. Nie wiem, jak wygląda mężczyzna drwaloseksualny. Rozumiem, że jest to mężczyzna o dużych muskułach, potężny, bo kojarzy mi się z drwalem, tylko tyle. To jest obowiązujące aktualnie kanon piękna mężczyzny. Czy rozumiem, że drwaloseksualny to jest najbardziej taki męski. Jak wygląda mężczyzna drwaloseksualny? Dla mnie jest to taki styl skandynawski. Kamil Pawelski, autor bloga modowego Ekskluzywny Menel. Czyli mężczyzna z dłuższą brodą, zadbaną brodą, pewnie noszący swetry, troszeczkę grubo plecione, flanelowa koszula. To nie chodzi o taki trzydniowy zarost? Tak, tutaj już nie mówimy na pewno o trzydniowym zaroście, mówimy o dłuższym zaroście. Broda, powiedzmy sobie szczerze, kojarzyła się właśnie z niechlujstwem. Do tej pory ja spotykam się z opiniami, że broda nie, jedzenie przecież, to pewnie jakby tak troszeczkę meliniarsko. To się zmienia. Teraz, jeżeli mówimy o zaroście i o brodzie, to tutaj już mówimy o takim świadomym zapuszczaniu, tak? Czyli o pielęgnacji tej brody, przystrzyżeniu jej. To jest prawdopodobnie reakcja na mężczyzn metroseksualnych. Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna. Czyli wymuskanego mężczyzny i to jest bawienie się w męskość, bo oczywiście to, o co by kobietom chodziło, no to by chodziło o to, żeby to był z jednej strony drwal, ale nie do końca drwal, bo taki zadbany, pachnący drwal z przystrzyżoną brudką. Nie taka dzika broda rosnąca do pasa. No i przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie zapachowe. A druga sprawa to kobietom też chodzi o to, żeby to był wewnętrzniony drwal, żeby to był mężczyzna, który potrafi naprawić kran, przybić półkę, nosić na rękach i tak dalej, i tak dalej. Jak się zmieniał ten kanon piękna u mężczyzn? No bardzo się zmienia, coraz się zmienia. Lucyna Grabowska, właścicielka agencji modeli, współorganizatorka konkursu Mister Polski. Ja się tym zajmuję konkursami piękności od 25 lat. No to początki były takie, że nigdy to nie był typ faceta mięśniaka. To miał być mądry, przystojny, wykształcony, elegancki mężczyzna. Potem się to troszkę zmieniało. Generalnie, jak byli ci panowie tacy delikatni, nie za bardzo umięśnieni. Metroseksualni, tak? Tak, to była taka opinia, że to nie jest konkurs dla facetów. A teraz jest moda właśnie na takiego, no nietopornego, wyglądający trochę jak człowiek pierwotny. Drwal. Taki właśnie z brodą dużą, taki co to i drzewa narąbie i upoluje coś. Może dlatego, że kobiety stały się takie bardzo dynamiczne, energiczne, przedsiębiorcze, to panowie trochę zniewieścili, trzeba było to odwrócić. Wszystko wraca do źródeł, wszystko się wyrównuje, tak? I wracamy do tego, że mężczyzna jest mężczyzną. I bardzo bym chciał, aby za tym stylem szła też zmiana mentalności i zmiana psychiki, żebyśmy w końcu byli panami po prostu z krwi i kości. Hipster, metroseksualny, drwaloseksualny, który mężczyzna się pani podoba? Zdecydowanie drewnoseksualny. Drwaloseksualny. Ten świat robi się coraz uboższy, kiedy mężczyźni coraz bardziej przypominają kobiety, a kobiety coraz bardziej mężczyzn. Znaczy uważam, że wszyscy na tym tracimy. No, kanciasta twarz, potężny. Pan się wpisuje? Czy ja mam bardziej okrągłą twarz niż kanciastą? Tak mi się chociaż szczękę mam taką, ale nie. To za kilka sezonów będzie modny jaskiniowiec? Myślę, że nie. Styl wypływa z nas. Jeżeli my się czujemy dobrze w stylu metroseksualnym, nie należy tego negować. Jeżeli ktoś się czuje dobrze, powiedzmy, w stylu tym takim bardziej męskim, też tego nie negujmy. Po prostu zwracajmy uwagę, że stylowy mężczyzna ma wachlarz wyboru, że on może o siebie zadbać, być stylowy, nosząc brodę, flanelową koszulę i nie będzie wtedy traktowany jako ten przysłowiowy lump. Moda modą, panowie, ale są też tacy, którzy mają modę w nosie i przez całe dziesięciolecia wręcz przyciągają uwagę płci pięknej. No, a to właśnie jeden z nich. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w Twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. The Voice of Poland. Na żywo. Ostatni odcinek wielu zaskoczył. Tym bardziej jestem ciekaw tego, co się wydarzy na następnym odcinku na żywo, bo opinie telewizów wyrażane za pomocą SMS-ów są nieprzewidywalne. Zapraszam. Marek Piekarczyk. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zrobiła się godzina 7:30. Pora więc na skrót informacji. Justyna Mączka. Za pół godziny Państwowa Komisja Wyborcza powinna wrócić do liczenia głosów, a tymczasem warszawska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na serwery PKW. Taką decyzję podjęliśmy po otrzymaniu materiałów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informuje prokurator Przemysław Nowak. Z nadesłanych materiałów wynika osadnione podejrzenie, iż uzyskano dostęp do danych służących do logowania do systemu, do którego logują się osoby mogące zmieniać treść strony internetowej. Natomiast na podstawie tych dokumentów nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, aby uzyskano dostęp do systemu, w którym przechowywane są lub przetwarzane dane dotyczące przeprowadzonych wyborów. Prokuratorzy będą teraz ustalać, kto popełnił przestępstwo, za które grozi do 2 lat więzienia. Duży pożar na wschodzie Wielkopolski. Kilkudziesięciu strażaków próbuje opanować ogień w fabryce Firan w Turku. Informacje o pożarze dotarły do komendy po godzinie 5. Awaryjne lądowanie japońskiego samolotu na Filipinach. Boeing 767 leciał do Narity, położonej 65 km od centrum Tokio. Piloci posadzili maszynę na płycie lotniska w Manili po tym, jak zauważyli dym w kokpicie. Żadnemu ze 175 pasażerów nic się nie stało. Skąd dym w samolocie? Tego jeszcze nie wiadomo. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa Twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. General Motors potwierdza rozbudowę zakładów w Tychach. Zainwestuje w nią 250 milionów euro. Do 2017 roku powstać mają tam nowe linie do produkcji skrzyni biegów i silników diesla. Docelowo w Tychach ma ich powstawać 200 tysięcy rocznie. Ale nie tylko Amerykanie chcą konstruować silniki w Polsce. Puls Biznesu pisze, że do inwestycji w naszym kraju przymierza się brytyjski Rolls-Royce. Rozważa ponoć budowę dwóch fabryk, jednej w Gdańsku, a drugiej na południu kraju. Mają w nich powstawać silniki do statków i samolotów. Włochy mówią arrivederci paragonom po 31 latach. Od ich wprowadzenia stwierdzono, że nie zdają one egzaminu jako środek przeciwko unikaniu płacenia podatków. Co w zamian? O tym Marek Lenart. Na ich podstawie Urząd Skarbowy ustalał dochody i obliczał podatki. Kto nie wydawał paragonu fiskalnego, był surowo karany z utratą licencji włącznie. Po 30 latach od obowiązku uchyla się jeszcze 30% zainteresowanych. Władze doszły do wniosku, że mechanizm może wyjść z użycia. Zastąpi go wprowadzony w czerwcu tego roku zakaz płacenia w gotówce sum powyżej 30 euro. Urzędy skarbowe będą teraz przyglądać się transakcjom z wykorzystaniem kart płatniczych i kredytowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ekspansja zagraniczna polskich firm dostrzeżona przez magazyn The Economist. Prestiżowy tygodnik pisze o tym, że w przedsiębiorstwa naszego kraju stają się rozpoznawalnymi na świecie markami. I wymienia przykłady. Bydgoska PESA, KGHM, meblenowy styl oraz prywatny operator pocztowy InPost. Zdaniem ekonomista w kolejnej dekadzie wiele polskich firm może pójść w ich ślady i zacząć wieść prym w niektórych branżach. Jeśli to się stanie, niemieccy pracownicy będą musieli przyzwyczaić się do polskich szefów, pisze The Economist. Wpadka polskich eksporterów jabłek.

To była piosenka dla spragnionego miłości. Jamnika. Ja mam Jamnika. No to pewnie zrobił sobie głośniej. W piątki rano zawsze od 6 siedzi przy radioodbiorniku i Jamnik uszami szaleje. Uwielbiają takie utwory. A teraz będzie odcinek dla tych z Państwa, którzy uwielbiają pewnego redaktora, który już się odezwał przed swoim sygnałem. Trójkowy znak jakości. No i kto inny, jak nie Michał Noga w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Pan też miał kiedyś brodę. Ja? Brodę? Aha. Proszę pana, czy pan w ten sposób chce wywołać moją reakcję na pański obfity zarost? Nie, bardziej myślałem o tym, co się stało, że pan już nie jest drewno seksualny, tylko gładko seksualny. A któregoś dnia, proszę pana, tak zbiegałem po schodach i mi ta broda odpadła, a już sobie myślę, a niech leży. Gdyby ktoś znalazł, to prosimy o zwrot. Panie Wojtku, wywołaliśmy burzę medialną przed tygodniem. Nawet pan o tym nie wie. Otóż nie, ja przypadkiem zupełnie, wchodząc do studia, odebrałem egzemplarz taki premierowy pańskiej książki, o której jeszcze powiemy, tej nowej, która nadchodzi. I pan się przyznał, właściwie to inaczej zacznę. Obiecałem panu, że będą seksbomby dzisiaj. Tak. I nieświadomie albo świadomie w roli seksbomby na początku wystąpi pan. Ale jak to? Dlaczego? No dlatego, że powiedzieliśmy przed tygodniem, że jest w pana nowej książce zdjęcie Wojciecha Mana w stroju ucznia samby. Okazało się, że mistrza samby. Mistrza, tak. I nawet pan sobie nie wyobraża, ile było maili od słuchaczy, którzy żądają wyjaśnień, jak to się stało, że pan był tancerzem samby. Więc ja przyniosłem to zdjęcie i niech pan może się ustosunkuje. Ja znam to zdjęcie. No to niech pan teraz wyjaśni, o co chodzi. No więc, że mam opisać je? Nie, dlaczego pan się przebrał tak dziwnie? Zdjęcie wyciekło do sieci. Bo ja nie tańczę samby w swetrze, czy w jakichś innych strojach takich normalnych, garniturowych, tylko nakładam to, co trzeba. Srebrny kostium na gołe ciało, pióro puszę na głowie i wtedy ruszam. No. A czy to prawda, że pan wozi to ze sobą, kiedy pan podróżuje po świecie? Oczywiście, że tak. Gdzie pan będzie w najbliższym czasie? Chciałem zapytać. Pod ręką mam. Dzisiaj? Tak. Chodzi panu, gdzie będę w tym stroju? Być może w autobusie, ale linii nie mogę podać, bo nie chciałbym robić zamieszania na trasie. Dobrze, to gdyby ktoś spotkał Wojciecha Mana w stroju samby tancerza, to prosimy o wysłanie MMS-a do nas. Przy okazji, wrócimy do sprawy, jak już mówiłem, a teraz będzie o innych seksbombach, bo płci żeńskiej. To się pan nie obrazi, że zmieniamy płeć nie, w stronę kobiet. Dobrze. Gdyby pan miał, proszę pana, wymienić 5 cech seksbomby, to jakie by to były? Proszę pamiętać, że jest, że mogą nas słuchać młodzi słuchacze, tak, kobiecej. Więc proszę o odpowiedni ja język. Może umówmy się tak, ja panu to pokażę rękami, a nie będziemy werbalizować. Proszę bardzo. To jest mniej więcej tak, wie wypukłe. Pan, bym powiedział. Tak. Tak, i żeby uśmiechnięta była. Wypukła i z uśmiechem, to są dwie, a jeszcze... Znaczy wypukła, dlaczego pan to tak trywializuje, wypukła? Kształtna, proszę pana, wyrzeźbiona, no, wypukła. Zadbana. No to się chyba sam przez się rozumie, proszę pana. Zadbana, energiczna. Żywiołowa. I wymyta. Co się stało, że pan nie mówi? No jestem ciekaw, czy te cechy, które pan wymienił, podobnie myślą nasi słuchacze, jeśli chodzi o typowe cechy seksbomby, ale myślę, że wszystkie te cechy posiadają bohaterki książki, z którą dzisiaj przyszedłem. Napisana ta książka została przez Krzysztofa Tomasika, nosi tytuł Seksbomby PRL-u. A na okładce zdjęcia 3 z 5 bohaterek. Poznaje pan te panie? Proszę bardzo. Pan mi to uprzejmie udostępni. Jedną już poznałem panią. Kogo pan poznał? Panią Barbarę Brylską poznałem. Panią Beatę Tyszkiewicz poznałem. A tutaj panią Kalinę chyba poznałem. To będzie jeszcze podpowiedź. Pan będzie zgadywał, o kim mowa, dobrze? Dobrze. Mówi pewien krytyk filmowy o jednej z 5 bohaterek. Kiedy ona tak przedefilowała kompletnie nago przez ekrany, to my wiedzieliśmy jedno. Komuna musi upaść. O, proszę pana, to ja nie wiem. Inicjały KF. Jak proszę? KF. A, ale przedefilowała czy leżała? Przedefilowała. Bo ja pamiętam, jak leżała. To w innym filmie na K. Krasnoludek tak. Po niej chodził. No właśnie. To kto to? Pani Kasia Sigur. Dobrze, idziemy dalej. Agnieszka Osiecka mówiła o niej tak. Ona jest chyba matką polskiego negliżu. Trzeba było aż faraona, żeby polska kobieta rozebrała się na ekranie. To Barbara Bryska. Mówił znany teatrolog. Otworzyły się drzwi i weszła ona. Niczym w najgorszej amerykańskiej szmirze, gdy zstąpiła star, zamilkli wszyscy. Bette. Co? Beata? Jedna z bohaterek... Ale dlaczego szmirze? Co to znaczy? Dlaczego... No tak ten teatrolog mówił może o jakimś filmie, w którym wystąpiła, że mu się nie podobała. Tymczasem ona na ekranie pokonała wszystkich. Jedna z bohaterek mówi tak. Pojawiłam się w momencie przełamywania pewnego obyczajowego tabu. Konsekwentnie brałam udział w tym udział, nie oglądając się ani na krytykę, ani na prywatne docinki. Tak powiedziała ta pani? No to chyba parę było takich. Ale ta, akurat ta ma inicjały GS. Grażyna? Tak jest, brawo. Ależ pan to świetnie kojarzy. I na koniec ostatnia z pań, która mówiła tak. Słyszałam, że pan Gomułka rozbił telewizor, kiedy zobaczył moje omdlewające spojrzenie. Chciałem panu na koniec ułatwić. A wie pan, czytałem gdzieś, kto pierwszy po wojnie w PRL-u w filmie pokazał nagą pierś. Mówi o kobietach. No i kto to był? Nie wie pan? Nie. Ja byłem zdumiony, ale potem sobie uświadomiłem, że jako mały chłopiec ten film już widziałem. Już pan widzi, no tak, oczywiście. I byłem zszokowany przez chwilę. To była pani Hanna Skarżonka. No niemożliwe. Naprawdę. Swoją drogą, jeszcze wracając do Kaliny Jędrusik, bo teraz trochę pan, że tak powiem, no spowodował, że za nie mówiłem. Ciekawe, co tak denerwowało Gomułkę, że rozbił telewizor. Były teorie, że w tym momencie spojrzał na żonę i zauważył drastyczne różnice. To by się zgadzało z tym, że podobno żona Gomułki, czyli pani Zofia, też średnią pała sympatią do Kaliny Jędrusik. No tak, to możliwe. Pięć pięknych i niezwykle utalentowanych aktorek, mających swoich wyznawców i przeciwników, to od razu zaznaczmy, bo wszystkie one budziły i budzą emocje, opisuje w swojej książce Krzysztof Tomasik, który zresztą we wstępie zaznacza i tłumaczy, dlaczego te, a nie inne damy. Tak, może pan obejrzeć książkę, bo tam jest mnóstwo interesujących zdjęć, no panie Wojtku. Nie będę oglądał, proszę mówić. We wstępie zaznacza, dlaczego te, a nie inne damy polskiego kina znalazły się w seksbombach PRL-u, jaki był klucz, bo on był potrzebny i były nim na przykład kontrowersje, które wywoływały swoim zachowaniem na ekranie i poza nim, pożądanie i fascynacja, miłość i nienawiść, jakie to swoją drogą wszystkie one, te kobiety wywoływały. Tak sobie myślałem, jakie to szczęście, że wtedy, kiedy one wchodziły na ekrany, te filmy kolejne z udziałem tych pań, to nie było internetu i anonimowości w sieci, bo prawdopodobnie jad by się lał strumieniami. Tak, tak, to możliwe zupełnie. Internet jest jednak... Stały się obiektami masowej wyobraźni, przede wszystkim odtwórczyniami ról kobiet skoncentrowanych na miłości i na seksie, to jest to słowo, które dzisiaj pada często w pańskiej audycji. Krzysztof Tomasik nie spotkał się osobiście z tymi paniami. No, jedna z nich już, jak wiemy, nie żyje. Spotkał się natomiast z wieloma tekstami na ich temat i na podstawie wywiadów i tego wszystkiego, co te panie opowiedziały, stworzył bardzo interesującą książkę. Najważniejsza była dla niego twórczość. Wielokrotnie odnosiłem wrażenie, pisze Tomasik, że zajmuje się lądem nieznanym albo co najmniej zapomnianym także przez same zainteresowane. No więc byli tacy, panie Wojtku, którzy kilkanaście razy poszli do kina tylko po to, by zobaczyć na ekranie Kalinę Jędrusik w Ziemi Obiecanej. Pan? Znaczy, wie pan, to w ogóle jest bardzo dobry film. Także jeśli już szedłem, to nie tylko na te sceny. No ładnie pan wybrnął, chociaż tak się pan zawiesił wzrokiem. Nie wybrnąłem, ja mówię prawdę zwyczajną. Cytuję wiele informacji na temat Kaliny Jędrusik Krzysztof Tomasik, na przykład takie jej zwierzenia po latach. Pamiętam taki pełen oburzenia list kobiet z Rybnika do telewizji. 20 ich się podpisało pod tym, żeby mnie nie pokazywać w telewizji, bo gorsze ich mężów. Biedne, niemądre kobiety w rozdeptanych pantoflach, a co gorsza nie pragnące się zmienić. I jeszcze jeden, nawet gdy będę miała 100 lat, także będę kontrowersyjną staruszką, jednych moje cechy przyciągają, inni dostają szału na mój widok, mówiła Kalina Jędrusik. Myśli pan, że szokowałaby dzisiaj? Na tyle, na ile jestem w stanie przypomnieć sobie